ध्रुवम अपाये अपादानम सूत्र आता है, ध्रुवम अपाये अपादान। ध्रुवम प्रथमा के एक वचन, अपाये सप्तमी के एक वचन और अपादानम प्रथमा का एक वचन। अपायो विश्लेष तस्मिन साध्य यद ध्रुवम अवधिभूतम गारकम तद अपादानम स्यात्। अपाय का अर्थ होता है विश्लेषण, अलग होना। कोई भी चीज अलग होता है वह किसी न किसी से अलग होता है। ऐसा फल है वो अलग हो रहा है, किससे अलग होगा? हेड़ से अलग होगा। इसलिए कहते हैं अपाय का अर्थ विश्लेष हो। तस्मिन साध्य वह विश्लेषात्मक कार्य साध्य जो ध्रुव पदार्थ, इसे जो अलग हो रहा है उसमें तो क्रिया रहेगी, वो जिससे अलग हो रहा है उसे क्रिया होना कोई जरूरी नहीं, उसकी अवधि बन रहा। तो विश्लेष का साध्य होता जो अवध्यात्मक अवधि रूपा पदार्थ, उस कारक को क्या संज्ञा कर रहे हैं? अपादान संज्ञा। और क्रिया विशिष्ट अवधि भी हो सकती है, जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा है, दौड़ रहा है, उससे आदमी गिर गया, तो आदमी गिर रहा, आदमी का विश्लेष हुआ, किससे हुआ? घोड़े से हुआ। यानी घोड़ा कैसा है? दौड़ता हुआ घोड़ा है। सक्रिय वस्तु भी अवधि हो सकता है। ये पेड़ खड़ा है, पेड़ से फल गिर रहा है, तो पेड़ अवधि है, वो तो अस्थिर है, सक्रिय नहीं है। ऐसे ही दृष्टांत देना कोई जरूरी नहीं है, वो भी दृष्टांत है, उसमें भी होगा अपादान संज्ञा। लेकिन वो रटंत विद्या नहीं करना कि वह उसी में ही होगा। ध्रुव का अर्थ निष्क्रिय, स्थिर, ऐसा अर्थ नहीं। ध्रुव से तात्पर्य अवधि, विश्लेष का जो अवधि, वह अवधि चाहे सक्रिय हो चाहे निष्क्रिय हो, चाहे चेतन है चाहे जड़ है चाहे जैसा भी है, उस अवधि रूपा वस्तु का, अवधि रूपा कारक का अपादान संज्ञा होगा। और अपादान संज्ञा जिस कारक का होता है उस कारक से कौन सी विभक्ति आएगी? अपादाने पंचमी। अपादाने सप्तमी के एक वचन, पंचमी प्रथमा का एक वचन। ग्रामात आयाति दृष्टांत। अपादान संज्ञक जो कारक है तद विभव तत्कारक का कारकत्व से विशिष्ट जो प्रातिपदिक होगा उस प्रातिपदिक से क्या आएगा? पंचमी विभक्ति होगा। अपादाने पंच अर्थात अपादानत्व रूपी अर्थ या संज्ञा, उसके लिए अर्थ क्या बताया? अपाय विश्लेष का अवधि भूता जो अपादान संज्ञा विशिष्ट या अपादानत्व संज्ञात्व विशिष्ट कारकत्व रूपी अर्थ से संयुक्त जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति होती। प्रातिपदिक का विषय क्या होना चाहिए? वो प्रातिपदिक में कारकत्व होना चाहिए। और कौन सी कारकत्व होना चाहिए? अपादान रूप कारकत्व होना चाहिए। और अपादत्व कारकत्व उस प्रातिपदिक तब माना जाएगा तब वो विश्लेष अवधि होगा। इसलिए विश्लेष अवधित्वावच्छिन्न, विश्लेष अवधित्वावच्छिन्न यह अपाद संज्ञा, अपादान संज्ञा तार अपान संज्ञात्मक कारकत्व विशिष्ट जो प्रातिपदिक होगा उस प्रातिपदिक से पंचमी विभक्ति होगी। जैसे दृष्टांत से कहता है ग्रामात आयाति, ये कहां से आया? गांव से आया। तो गांव से अलग हुआ कौन आया? देवदत्त। ले लो, देवदत्त ग्रामात आयाति। अरे देवदत्त आया है, कहां से आया है? गांव से आया है। तो गांव क्या हुआ? कैसे हुआ अवधि? इसका मतलब उस गांव में पहले देवदत्त का संयोग था, देवदत्त वहां खड़ा था, तभी कहोगे गांव से। नहीं तो कैसे कहोगे? वो अमेरिका से आ रहा, तो कहोगे गांव से आया। गांव से आ रहा है इसका मतलब है वो देवदत्त का पहले गांव में संयोग था, अब उस संयोग का वियोग हो गया, विश्लेष हो गया। अरे देवदत्त का कहां से विश्लेष हुआ? गांव से हुआ। इसे देवदत्त के पूर्व संयोग का विनाश पूर्वक विश्लेष का अवधि कौन है? गांव है। आते गांव में अपादान संज्ञा हुआ। तो गांव की अपादान संज्ञा हुई का मतलब गांव का वाचक जो ग्राम शब्द का, ग्राम शब्द जो है जिसकी आपने प्रासंगिक की है उसका अपादान संज्ञा हो गया। और वह आयाति रूपी क्रिया में अन्वय देवदत्त में आयाति के अनुकूल जो क्रिया हुआ है उस क्रिया का कारक है वो ग्राम। यदि ग्राम में कारकत्व न होता, क्रिया के अन्वयित्व उसके अंदर ना होता तो देवदत्त गवां से विश्लेषण भी नहीं हो सकता। देवदत्त के आने के लिए देवदत्त ने क्या क्रिया की? जो देवदत्त का गांव में संयोग था उस संयोग के नाश के अनुकूल क्रिया किया कि नहीं किया? उस क्रिया में संयोगी कौन है? गांव में कि संयुक्त दो पदार्थों का बीच में विभाग होने के लिए दोनों का जरूरी सहयोग। अब यदि मान लो हम इसको अलग करना चाह रहे लेकिन ये उसको छोड़ता नहीं, ये साथ में घूम रहा है तो संयोग का वियोग होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए एक का वियोग होने का मतलब है उसमें दूसरे का भी सहयोग है। और इसके वियोग रूपी क्रिया के पीछे, इसके वियोग में होने वाली जो क्रिया है उस क्रिया में इसने इसने भी क्या दिया? सहयोग दिया। उस क्रिया के विरुद्ध में असहयोग ये कर देता, ये साथ में चलते रहता। फिर आदमी चला, आदमी के साथ गांव भी चलता, ऐसा होता नहीं। इसका मतलब आदमी तो चल रहा है, वो चलते चलने का मतलब उस गांव में विद्यमान उसके संयोग का वियोग कर रहा है। तारस वियोग होने में जो क्रिया देवदत्त ने अपना शरीर में किया है उस क्रिया में सहयोगी है ग्राम। इसे हमेशा संयोग और विभाग हम लोग यहां क्या मानते हैं? तीन प्रकार संयोग मानते हैं, तीन प्रकार वियोग भी मानते हैं। अन्यतर कर्मच, उभयतर कर्मच, यानी संयोग संयोग, तीन प्रकार का। एक स्थिर है, दूसरा यूं आया और जुड़ गया। प्रसिद्ध दृष्टांत क्या है? शैल शयन संयोग है। पहाड़ है, पहाड़ नहीं जाता पक्षी की ओर, पक्षी पहाड़ में आकर संयोग कर देता। उभयतर कर्मज में क्या हो रहा है? यथा मेष और संयोग है, दो मेष है, बकरा वगैरह लड़ते हैं तो कैसे लड़ते हैं? वो एक साथ आके धैड़ मारते हैं, यानी कि ये खड़ा है दूसरा आ रहा है, कभी आ रहा है कभी वो आ रहा है, कुश्ती में जिस ऐसा नहीं होता, वो एक साथ दोनों भिड़ते हैं। वास्तविक कुश्ती करने वाले भी क्या होता है? एक साथ एक दूसरे पर अटक करते, एक साथ मलों का युद्ध भी होता है, चाल यूं यूं चलते ना, एक साथ चलते, इसीलिए मल्लों का भी है। तो वो उभयतर कर्मज है, दोनों में कर्म हो रहा है, संयोग तब भी। और संयोग संयोग में क्या है? हस्ततर संयोग, सर्वतर संयोग, यथा संयोग संयोग। हाथ से आपने छू दिया है तो शरीर में भी उसको छू दिया है, एक संयोग के कारण से दूसरे का भी संयोग उसमें मान लिया जाता है, तो संयोग संयोग कहते हैं। और इसका अनुभव सिद्ध भी है, यदि कोई नहीं मानेगा तर्क करेगा ऐसा नहीं मानता हूं तो उसको बोलना पड़ेगा भाई ऐसे इधर आओ तुम, आओ साथ उसको ले जाना, अंगुली से उसको ले बिजली का तार पकड़ो और उसे पूछो भाई अब बिजली कहाँ लगी है? अंगुली में होना चाहिए ना, फिर तुम्हारा शरीर क्यों नाचता है? इसका मतलब अंगुली का सहयोग भले बिजली का तार से हुआ है लेकिन उस बिजली केवल अंगुली मात्र में नहीं रह गया ना, इस अंगुली तार संयोग से यह मानना पड़ेगा शरीर तार भी संयोग हो गया, तब तो शरीर में भी बिजली आ गया। इसलिए संयोग संयोग, इसी प्रकार विभाग भी, अन्यतर कर्मज विभाग, एक में कर्म हुआ अलग हो गए, जैसे शयन शैल में ले, शैल तो वहीं रह गया, शयन पक्षी जो आके बैठा था उड़ गया, शयन शैल का विभाग हुआ। मेषोर विभाग है, वही दृष्टांत हो, वही संयोग हुए थे, वही उभयतर कर्म से अलग हो जाते हो, से मेष विभाग हो गया। और विभाग जीव हम यही है, हस्त तरु का विभाग हुआ तो शरीर तरु का भी विभाग हो गया, विभाग जीवा। इधर संयोग या विभाग का पीछे जो संयुक्त पदार्थ है दोनों के दोनों, या वियुक्त पदार्थ दोनों के दोनों, उनका आपस में एक दूसरे का सहयोग उस क्रिया में जरूरी है। और संयोग भी क्रियाजन्य है, विभाग भी क्रियाजन्य है, बिना क्रिया का संयोग या विभाग होता नहीं है। और जिसमें भी क्रिया हो, एक में हो रहा हो चाहे दो में हो रहा हो, अन्यतर कर्मज में एक में क्रिया हो रही है, उभयतर कर्मज में दोनों में क्रिया हो रही है, तो भी दोनों का आपस में संयोग मानना पड़ेगा उस क्रिया के प्रति। अतः दोनों में कारकत्व रहेगा, जिसमें क्रिया हो रही है विशेष रूप में ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसे कर्तृत्व रूप कारकत्व मान लेंगे, और जिससे अलग होने की क्रिया हो रही है उसमें तो उसके क्या अपादन कारकत्व कहेंगे। अतएव ग्राम में अपादान कारकत्व हो गया और देवदत्त में कर्तृ कारकत्व आ गया। देवदत्त ग्रामात आयाति, एतार्ष अपादान भाव जो हुआ है ग्राम में और आपादिता जो बन रख रहा है वहां पर कौन, देवदत्त, इन दोनों में जो कौन सी क्रिया हुई थी तो आयाति आगमनात्मक क्रिया, तार्ष क्रियान्वयी दोनों के दोनों है देवदत्त भी और ग्राम। अतएव ग्राम देवदत्त ग्रामात आयाति ये व्यवहार होता है। अब सक्रिय अवधि के लिए दृष्टांत है, ग्राम तो क्या है निष्क्रिय अवधि है, ग्राम में कोई क्रिया नहीं होती, अन्यतर कर्मज हुआ, अब उभयतर कर्मज भी हो रहा है तो भी विश्लेष हो जाता है। क्या हो रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, उस पर आदमी बैठा हुआ है उसको दौड़ाते हुए ले जा रहा है, ले जाते देते वो घोड़े को थोड़ा नाराज हो गया, घोड़ा उठा के आदमी को पटक देता है, आदमी का विश्लेष हो गया, घोड़े से आदमी गिर गया, अब घोड़े से गिरा लेकिन घोड़ा खड़ा हुआ नहीं था, स्थिर नहीं है, फिर भी पतनात्मक क्रिया जो हुआ है पुरुष का, पतनात्मक जो क्रिया हुआ है उस क्रिया के प्रति अवधि कौन था, घोड़ा था, अतः घोड़ा का अपादान संज्ञा हो गया। और उसका विशेषण जो दौड़ता हुआ ऋषभ प्रवृत्ति धावत क्षत्रिय प्रत्यय जो प्रयोग हुआ, इसलिए विशेषण होने के नाते उससे भी पंचमी भक्ति होगी, इसलिए धावत पंचमी अश्वात पंचमी धावतो अश्वात देवदत्त पद्धति, दोनों में पंचमी हो गए। अर्थात अवधि यहां ध्रुवम अपाय अपादान में ध्रुव शब्द को लेकर के बहुत विचार इसलिए किया महाभाष्यादि ग्रंथों में कि ध्रुवम का अर्थ अधिकतर क्या हम लेते हैं, जो एकदम स्थिर है, ठोस है, हिला नहीं, ऐसे लेते हैं ना, लेकिन वो भ्रांति ना हो इसे मैं कह दिया यहां ध्रुवम का अर्थ यहां अवधि और अपाय का विश्लेष, विश्लेष का अवधि और विश्लेष का अवधि चाहे स्थिर हो चाहे अस्थिर हो उसे कोई मतलब नहीं, अवधित्व जिसमें आ जाए उसमें अपान संज्ञा हो जाए। अतः दौड़ता हुआ घोड़े भी पतन का अवधि होने के नाते उस घोड़ा स्थिर न होते हुए भी उसमें अपादान संज्ञा हो गया, अपादाने पंचमी आ गई अश्वात बन गया। और नियम ही है विशेष में जो विभक्ति होगा वही विशेषण में भी विभक्तियां होंगे, समान विभक्ति होते हैं, इसे धावत्य शत्र प्रत्यय दौड़ता हुआ, दौड़ता हुआ इस अर्थ में जो आया धावत से भी पंचमी हो गई, धावतो अश्वात् पतति इत्यादि दृष्टांतों को ग्रहण करना है। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र षष्ठी शेषे, षष्ठी प्रथमा के एक वचन, शेषे सप्तमी का एक वचन, दो पद है। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त सस्वामी भावादि संबंध शेष तत्र षष्ठी, कारक और प्रातिपदिक इन दो को छोड़कर बाकी जितने भी है स्वस्वामी भावादि संबंध, उन सभी संबंध को ही शेष कहते हैं। अर्थात यह संबंध मात्र नहीं और भी तत्व जिसको बोध कराना चाहोगे, जिसने कारकत्व में जो अर्थ लिया है आपने, कारक में क्या क्या अर्थ लिया, स्वतंत्र कर्तृत्व लिया, ईप्सितम कर्मत्व को ले लिया, साधक कर्णत्व को लिया, दान क्रिया यम अभिप्रेति संप्रदानत्व को ले लिया, अवधि विश्लेष रूप आपादानत्व को ले लिया, अधिकरणात्मक जो सप्तमी के लिए अधिकरणत्व ले लिया है आपने, इन जो छह अर्थ आप ले रहे हो और फिर जोड़ देना एक और प्रातिपदिक अर्थ प्रातिक अपनी स्वार्थ, इतने को छोड़ दो, ये सात अर्थों को छोड़ के बाकी कोई भी अर्थ प्रकट करना हो तो आप षष्ठी भक्ति कर सकते हैं। और उसमें विशेष हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर स्वस्वामी आदि संबंधों को द्योतन करने के लिए ही अधिकतर षष्ठी का प्रयोग करते हैं। जिसमें कृदंत में क्या होता है, कर्तृ कर्मणो कृति, कृत का योग में कर्ता में भी षष्ठी होता है, कर्म में भी षष्ठी होता है। निषेध क्या नलोक आवर्त फल तत्णाम एक सूत्र है, नलोक अव्य निष्ठा फल तत्णाम एक सूत्र है, उतने को निषेध कर, इतने कृदंत को छोड़ करके बाकी कृदंतों का योग में ही केवल क्या होता है कर्ता और कर्म में भी षष्ठी कर देना। अब देखिए यहां अब षष्ठी होगा संबंध में, अर्थ में आपने कह दिया संबंध अर्थ में जो षष्ठी होगी संबंधी वाचक शब्द से तो होगा कि संबंध वाचक शब्द से होगा, संबंधी वाचक शब्द से होगा, संबंधी वाचक में तो संबंधी तो दो होते हैं तो दोनों से षष्ठी होगा उठेगा। सर राजा और पुरुष दो संबंधी है, राजा का पुरुष आपने राज्य में सृष्टि कर देते तो रटंत विद्या हो गई, ये विवेचन तो करो पुरुष अस्तित्व नहीं होगा सृष्टि, क्योंकि संबंध अर्थ में आप सृष्टि करना चाह रहे हैं, आपको तो इस संबंध के प्रति कोई राग नहीं है, उस संबंध के प्रति कोई द्वेष नहीं है ना, संबंधी तो संबंधी है, किसी भी संबंध से क्यों नहीं सृष्टि करते हो, विशेष भूता पुरुष है, दो संबंधियों में एक संबंधी विशेषण बन रहा है दूसरे संबंधी विशेष बन रहा है, पुरुष विशेषात्मक संबंधी है और राजा विशेषणात्मक संबंधी है, आपको विशेषण के प्रति क्यों ज्यादा प्यार हो रहा है, क्यों वहीं सृष्टि करते हो, पुरुष में क्यों नहीं करोगे भाई, राजा पुरुषस्य क्यों नहीं होता, राज्य पुरुषस्य ही होता है, यद्यपि संबंधित्व सामान्य दोनों में है, संबंधित्व जो है दोनों में बराबर है, राजन में भी है पुरुष में भी, एक स्व है दूसरा उसका स्वामी, पुरुष स्व है उसका स्वामी राजा है, अपेक्षा कि राजा की आज्ञा का पालन कर रहा है इसने पुरुष को पुरुष का स्वामी हमने कह दिया राजा, एंड कई बार ऐसा होता है पुरुष की आज्ञा का राजा भी पालन कर लेता है, सैनिक के भी कहे राजा साहब खतरा है आप इधर हो जाइए, ये थोड़ी कहकर राजा है तुम कौन होते मेरे को बोलने वाला, क्या वो जान का खतरा है, वो जो कोई भी बच्चा भी कहेगा तो राजा का हाँ भाई मैं जा रहा हूं अलग पीछे हटेगा, फिर स्वामित्व भी कोई निश्चित तो है नहीं, ये तो अपेक्षित चीज है, पुरुष ने मान लिया है ये राजा मेरा मालिक है इसे तो ठीक है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता, कई बार पुरुष मालिक हो जाएगा कभी स्वामित्व उसमें आ सकता है, क्योंकि आज्ञा आज्ञा प्रदातृत्वम स्वामित्वम आज्ञा पालयितृत्वम स्वत्वम, जो आज्ञा का पालन करा रहा है या कर रहा है वो व्यक्ति क्या हो जाएगा कराने वाला स्वामी हो जाएगा, करने वाला उसका स्व हो जाएगा, तो एकादश दृष्टिकोण से लक्षण को लेकर देखता हूं तो पुरुष भी कभी स्वामी हो सकता है राजा भी कभी स्वामी हो सकता है, मैं दोनों में संबंधित तो है ही, इन दोनों संबंधियों के संबंध को बताने के लिए आप सृष्टि ला रहे हो तो उसमें भी आप विशेषण से ही क्यों करोगे विशेष से क्यों नहीं करोगे, तब हम कहते हैं भाई आप संबंध में सृष्टि कर रहे हो, किसने किसी संबंधी से हमें सृष्टि करना है ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन सृष्टि का स्वार्थ वाक्य में प्रधान है कि क्रिया प्रधान है, क्रिया प्रधान कि सकल कार्य क्रिया में अन्वय होगा, ये संबंध जो है जो कारक नहीं है ये भी क्रियान्वय तो होगा, केवल कारक ही क्रियान्वय होता है क्या, अकारक क्योंकि क्रियान्वय नहीं होंगे, कारकों का साक्षात या परंपरा क्रियान्वयी जैसा होता है संबंध सृष्टि द्वारा बोध्य वस्तु भी यत्किंचित कारक के माध्यम से भी क्रियान्वयी हो जाता है, इसने भी क्या करना है क्रियान्वयी जो है विशेष क्रियान्वयी जो होगा उसमें हमेशा कारकत्व बनाए रखना है ताकि वो क्रिया संवय हो और उस कारक पृष्ठान्वय हो जाता है संबंध, राजा का संबंधी जो पुरुष वह पुरुष गच्छति, गच्छति क्रिया का कर्ता कौन है राजा की पुरुष है पुरुष है पुरुष है, और उस पुरुष किसका पुरुष है राजा का पुरुष, अरे साक्षात क्रियान्वय कौन है कौन सा संबंधी, इन दोनों संबंधियों में से साक्षात क्रियान्वयी पुरुष हो गया गमन क्रिया के साथ, तब राजन शब्द क्रियान्वय कैसे होएगा पुरुष द्वारा होना है साक्षात नहीं, अतएव पुरुष में कारक संज्ञा हम करके कर्तृ कारक करके प्रथम विभक्ति लाया जाता है। और राजन शब्द पृष्ठानुयी होने के थे पार्ष्टिकान्वयाधिकरण एक अधिकरण है, पार्ष्टिकान्वयाधिकरण जिसको मैं कल बताया था किसी प्रसंग में, अरुणया पिंगाक्ष एक अन्य गवा सोमम क्रीणा, गवा सोमम क्रीणा गौ देख करके सोम को खरीदता है, सीधा सीधा है, गौ को दिया और सोमलता को खरीदा, सोम एक लता विशेष। गौ कैसी है, एक हायन्य एक साल आयु वाली है, पिंगाक्षा पीली आंखों वाली है और अरुणया कह दिया लाल है, लाल क्या है इतनी तो कहा लाल रंग वाली मधुप्रतु तो क्या आपने कैसे कह दिया अरुणवता कह देते या समास बहुरी समास करने कुछ शब्दों के बहुरी समास करते से पिंगाक्षण है पिंगे अक्षिणी यस्या एकम हायनम यस्या बहुरी समास से गौ का बोध हो जाएगा। इन अरुणा शब्द रंगवाचक है उसे सीधा करके विभक्ति हुआ है वहां गौ का बोध कैसे करा दूंगा। तब हमने कहा भाई देखिए अरुणा शब्द रंगवाचक है, क्या रंग से सोम का क्रयण संभव है, केवल रंग लाओ हमको पीला रंग ला के दे दो ला सकता है कोई, जो भी आप लाओगे कोई पाउडर लाओगे मैं कहूंगा ये पाउडर किसने कहा तेरे को लाने, तुमसे हमने लाल रंग या पीला रंग मंगाया, हमने तो रंग मंगाया ना, आप पाउडर क्यों ला रहे हो, मुझे रंग चाहिए। तब आप कहेंगे महाराज रंग बिना पार्थिव आधार का नहीं आ सकता, पृथ्वी के कणों में अधिष्ठित होकर के रंग आएगा, केवल रंग क्या है अमूर्त पदार्थ है, अमूर्त वस्तु क्रियान्वय कभी हो नहीं सकता। लाल दौड़ रहा है तार क्या करोगे आप, लाल रंग वाला कोई चीज दौड़ रहा है, फिर लाल रंग में दौड़ना भी क्रिया नहीं हो सकता, लाल रंग वाला वस्तु ही दौड़ सकता है। इसी प्रकार से कोई कहा दे जाति को लेकर मनुष्यत्व भाग रहा है, मनुष्यत्व नहीं भागता है, मनुष्यत्व वाला मनुष्य भागता है। इस तरह जित गुण क्रिया जाति ये सब क्या है अमूर्त पदार्थ है, ये मूर्त आधार के बिना कोई क्रिया मनवी नहीं होती, मूर्त आधार के बिना क्रियान्वयी नहीं हो सकते, क्यों मूर्त द्रव्यों में ही क्रिया होती है, मूर्त द्रव्य में ही क्रिया होती है, अमूर्त में तो क्रिया नहीं होता, आकाश में क्यों क्रिया नहीं मानते हैं, क्योंकि अमूर्त है या नहीं, इसलिए गुण क्रिया जाति रूपी अमूर्त वस्तु हमेशा क्या होता है किसी मूर्त के माध्यम से ही अन्वय होता है क्रिया में, यथा तथा यहां पर भी राजन शब्द का गच्छति क्रिया के साथ साक्षात अन्वय नहीं होगा किंतु पुरुष द्वारा होगा, अतएव वार्ष्टिक अन्वय हो रहा है साक्षात अन्वय, परंपरा भी अन्वय नहीं है, पृष्ठान्वय है, पुरुष का पीठ पे चढ़ करके ही वो गमन क्रिया में अन्वय होगा, तो राजा से गमन तो कर नहीं रहा है, राजा तो मान में बैठा है, गमन कौन कर रहा है, राजा का आदमी कर रहा है, गमन क्रिया कहां हो रही है पुरुष में हो रही है राजा में नहीं है, लेकिन पुरुष का विशेषणत्व है ना राजा का अन्वय हुआ और उस पुरुष का क्रिया के अंग अन्वय हो रहा है, अरे साक्षात क्रियान्वयी रूपा कारक किसमें आएगा पुरुष में, राजन में नहीं आएगा ना, अतएव राजन और पुरुष भले दोनों संबंधी है क्रियान्वित रूपा कारकत्व दृष्टिया कारकत्व पुरुष में ही आ सकता है राजन में नहीं आ सकता था, अतएव क्रियान्वय संभव हो एक तदर्थम पुरुष में हमने क्या किया कर्तृकारकत्व मान के प्रथम विभक्ति और जब पार्ष्टिकान्वय होने और राजन शब्द में तत्संबंधिता का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति लग जाता है, अतएव अधिकतर प्रसंग आपको यही मिलेगा विशेषण में ही षष्ठी होती है, विशेष में कभी नहीं होगी, क्वच विशेष में है जैसे आद्यस्य राज्यः यम पत्नी, आद्य राजा का यह पत्नी है, राजा साक्षात विशेष है। अस्थि क्रिया का अन्वय राजा के साथ भी होगा, वह दोनों में सृष्टि कर दिया। विशेषण आद्यता भी है, राजन विशेष है, दोनों में सृष्टि हो गया। क्वचित होता है, लेकिन अधिकतर क्या देखने को मिलता है, षष्ठी विशेषण से ही होती है। ऐसे माही माना गया, दोनों में षष्ठी हो या कभी एक में हो से हो या कभी दूसरे से हो, ऐसी आपत्ति आप नहीं दे सकते। ये संबंधी पदार्थों में विशेषण क्रिया में साक्षात या परंपरान्वयी नहीं है, किंतु सदा पार्षिक अन्वयी ही है। तीनों अलग अलग चीजें, साक्षात अन्वय, परंपरान्वय और पार्षिक अन्वय, तीन अलग अलग चीजें। जैसे वार्षिक काट रहा है, आरी से काट रहा है, काटने वाला कर्ता काट रहा है, वास्तव में काटना रूपी क्रिया कौन कर रहा है, आरी करता है। इन आरी के द्वारा काटना रूपी क्रिया का व्यापार जो उद्यम निपातन में घर्षण है, घर्षण वो आदमी करता है, वो आरी अपने आप करता है क्या? आरी अपने आप तो आगे पीछे नहीं हो रहा है ना, आदमी कर रहा है, या उद्यम निपातन कुठार का कर रहा है, आदमी कर रहा है, ठीक है ना। तो क्रिया में देखो साक्षात अन्वयी कौन है, वास्तव में छेद रूप क्रिया में वास्य, लेकिन वह वास्य से होने वाली छेदनात्मक क्रिया उद्यम निपतन व्यापार के बिना नहीं हो सकता। तारुष व्यापार वत्ता किस में आ रहा है, पुरुष में। अच्छा पुरुष परंपरा अन्वयी हो गया, और पुरुष में आपके संबंध जोड़ो कि अमुक आदमी कर रहा है, अमुक का आदमी कर रहा है, उसका तो न उस क्रिया से न व्यापार से किसे कोई लेन देन नहीं रहता, या नहीं? किसका आदमी कर रहा है, राजा का आदमी, आरी से लकड़ी काट रहा है। अब यह राजन शब्द का क्रिया के साथ न साक्षात अन्वय है न परंपरा अन्वय है, फिर राजा का अन्वय कैसे करेंगे आप, पुरुष द्वारा होगा ना, उसको पार्षिक अन्वय करते हैं। साक्षात परंपरा पार्षिक अन्वय, जहां पार्षिक अन्वय होना होता है, अतएव ही विशेषण वाचक से ही षष्ठी अधिकतर होता है, विशेष वाचक से प्रथमा होती है। इसे अगर राज्य पुरुष बन गया, कर्मादि नाम अपनी संबंध मात्र कक्षायाम षष्ठी एव, एक और लक्षण बात कहता है। जैसे पहले आपने आकाशीकरण के सूत्र में पढ़ा ना, अपादानादि की अविवक्ष होने पर क्या होता है, अपादानादि की अविवक्षण पर कर्म संज्ञा किया, विद्या हो रही थी, अब ठीक उल्टा कर रहे, अब कर्मादि की अविवक्षा कर दोगे तो संबंध सामान्य अर्थ में षष्ठी हो जाएगा। कर्मादि नाम अपनी संबंध मात्र विवक्षायाम का मतलब क्या, कर्मादियों में विद्यमान कर्मत्वादि की विवक्षा नहीं किया, किंतु उसमें संबंध सामान्य की अपेक्षा करने लग गए, विवक्षा किए तो षष्ठी विभक्ति ही होगी। यथा सताम गतम बोल दिया, सताम गतम कर्तृकारक है, सतः गतम सत्पुरुष संबंधी गमन, सत्पुरुष संबंधी गमन, कौन गए, सत्पुरुष लोग गए, कौन गए यहां से, कहा सत्पुरुष लोग गए, वहां के सतह गमन होना चाहिए प्रथमा का बहुवचन, लेकिन उस कर्तृकारकत्व को विवक्षा नहीं किया तो षष्ठी हो गई, और व्यवहार क्या हुआ, सताम गमनम, इसे सताम गतम प्रयोग, कर्तृत्व की अविवक्षा कर दिया तो संबंध उसकी गमनात्मक क्रिया का संबंध सामान्य के दृष्टिकोण से, जिस गमनात्मक गमन क्रिया का संबंधी समवाय संबंध संबंधी कौन थे, सत्पुरुष थे, उनमें सृष्टि हो गया। सर्पिशो जानीते, सर्पिशो जानीते, सर्पिशा जानीते, घी के द्वारा प्रवृत्त होता है, घी के द्वारा प्रवृत्त होता है। जैसे कोई बच्चा है वो कहते मैं चावल नहीं खाऊंगा, माँ कहती है भाई तेरे को थोड़ा घी दे देते हैं, घी पे डाल दूंगा, घी पड़ेगा तो हम जरूर खाएंगे। यह सर्पिशा होनी चाहिए तृतीया, सर्पी रूपी निमित्त करण कारण के द्वारा वो खाने में प्रवृत्त हो रहा है, सर्पिशा प्राप्त तृतीया की अपने कर्णत्व की अविवक्षा किया तो हो गया षष्ठी। सर्पिशा जानीते, सर्पिशो जानीते। मातु स्मरति, मातु स्मरति, मातरम स्मरति होना चाहिए। द्वितीय स्मरण का विषय कौन है? माँ। तो माँ का स्मरण किया है उसने, तो माँ को वो स्मरण कर ले रहा है। मातृ विषय स्मरण होने से स्मृति का जो कर्म कर्मभूत वस्तु कौन है? मातृ शब्द है, इसे कर्मत्व संज्ञा है। द्वितीय विभक्ति प्राप्त थी, उसे कर्मत्व की आपने अविवक्षा कर दिया, तो वहां संबंध सामान्य में सृष्टि व्यक्ति हुई। तो मातु स्मरणम, मातु स्मरति, ये शब्द हो गया। इसी प्रेरक और आ रहा, एधोदकस्य उपस्कुरुते, एधोदकस्य उपस्कुरुते। यहां भी द्वितीय एधोदकः, एधोदकम उपस्कुरुते। लकड़ी जल संबंधी रंग ढालती है। लकड़ी को आपने पानी में डाल दो, जैसा रंग होगा लकड़ी का उसी हिसाब से धीरे धीरे वो पानी में भी वो रंग आ जाएगा, है ना। जैसे आप अर्जुन का लकड़ी, अर्जुना पेड़ होता है, अर्जुना पेड़ बहुत ही हार्ट के लिए बहुत बढ़िया दवाई होता है, अर्जुना, अर्जुना चूर्ण भी होता है, लाल लाल छोड़ो, चलो वो मालूम नहीं आपको, छोड़ो, लाल चंदन, ये तो सब जानते हैं, लाल चंदन की लकड़ी ले लो, वो जल में डाल दो। हल्दी का गांठ, ये सब जानते हैं, वो पानी में डाल दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे धीरे पानी पीला हो जाएगा, लाल चंदन लाल हो जाएगा, है ना। तो लकड़ी का रंग से रंजित हो गया जल के नहीं। एधा मन लकड़ी, दक मन उदक, उदक उलोप कर दिया, दक दकस्य मन जलस्य उपस्कुर हो गए, क्षति हो गया। होना क्या चाहिए? जलम उपस्कुर दे, दकम उपस्कुर दे, रंग को करना, रंजित करना, पवसर सुट होकर के अर्थ विशेष में किया जाता है, गुणाधान अर्थ में ग्रंथ में गया छंद से, वही पहले आया, इधर तो उसके दृष्टांत पे वही विचार हो गया ग्रंथ में। तो एध उदकस्य, एधस सकारांत है, इसलिए एध रंग कौन कर रहा है? लकड़ी, लकड़ी में कर्तृत्व एक वचन, एध एधसी एधांसी, एध दकम मैंने जलम उपस्कुरुते, जल को रंजित कर देता है। यहां द्वितीय प्राप्त था, कर्मत्व थी रंगना रूपी क्रिया में, और उस कर्मत्व की आपने अविवक्षा कर दिया, तो षष्ठी विभक्ति हो गई, एधो दकस्य उपस्कुरुते। इसे एक और दृष्टांत है, भजे शंभोश्चरणयोहो, भजे शंभोश्चरणयोहो, शंभोश्चरणयोहो भजे, शंभु का चरणों को मैं सेवन करता हूं, भजन करता हूं, ध्यान करता हूं। अब यहां पर भी क्या है? शंभो चरणयोहो क्या प्राप्त था? कर्मत्व, क्योंकि आपके भजन का कर्म, आपके ध्यान क्रिया का क्रिया फलाश्रित कहां है? भगवान के चरण है, कर्मत्व प्राप्त था, उसकी अविवक्षा कर दिया आपने, तो क्या हो गया? षष्ठी हो गया, शंभो चरणयोहो, भगवान शंकर के चरण संबंधी सेवा करता हूं, यह अर्थ हो जाए। भगवान शंकर के संबंधी भूत जो चरण हैं, उन चरणों की मैं सेवा करता हूं, ध्यान करता हूं, भजन करता हूं, संबंध अर्थ निकाल देंगे, है कर्मत्व, उसकी अवेक्षा कर दिया, संबंध सामान्य अर्थ निकालें। इस प्रकार से षष्ठी का संक्षेप में चर्चा पूरा हो जाता है। अब अंत सप्तमी आया, आधारो अधिकरणम, आधार प्रथमा का एक वचन, अधिकरणम प्रथमा का एक वचन, कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठा क्रियाया आधार कारकम अधिकरण संजंसा, कर्तृनिष्ठ क्रिया द्वारा क्रिया का जो आधार हो, कर्मनिष्ठ क्रिया द्वारा क्रिया का जो आधार हो, उस आधार का अधिकरण संज्ञा, कर्तृनिष्ठ क्रिया अथवा कर्मनिष्ठ क्रिया, उस क्रिया का जो आधार, उस आधार का अधिकरण संज्ञा होगा। क्योंकि कारकत्व तो क्रिया में साक्षात परम प्राणवी होना चाहिए ना, वो उसे तो परम साक्षात परंपरा संबंध है ही नहीं क्रिया से, राजा का क्रिया का संबंध है क्या? शुद्ध है, है? वो अन्वय क्रिया संबंधी नहीं बना ना, हम जबरदस्ती शब्द को अन्वय करना है, वाक्य है, अन्वय कर रहे हैं, पार्टी का अन्वय कर रहे हैं, लेकिन क्रिया का संपादन में राजा का क्या महा भूमिका है? इस क्रिया का संपादन में या क्रिया फल संपादन में राजा की कोई भूमिका नहीं है, केवल कर्ता का विशेषण है वो, इसलिए अन्वय कर दिया जा रहा है। वह कर्ता का पुरुष राज्य पार्थिकान्वित पदार्थों का क्रिया को की स्वरूप निष्पत्ति में किंचित भी साक्षात परंपरा सहयोग नाम का चीज नहीं होता है। अरे क्रिया निष्पत्ति, इसलिए हमने पहले एक बार कहा था क्रिया जनकत्वम कारकत्वम भी लोग मानते हैं, क्रिया की जनकत्व साक्षात परंपरा जिन जिन में हो उसी को कारक साक्षात या परंपरा क्रिया जनकत्व जिसमें, और राजा में तो होता नहीं क्रिया जनकत्व, इसलिए उसमें उस षष्ठी को हम कारक कोटि में लेते हैं। अतएव पाणिनि ने क्या किया, कारके के अधिकार से समाप्ति के बाद शेषे कर षष्ठी शेषे, कारक अधिकार खत्म होगा। यानी जिन जिन को मैंने कारक बताया हूं, पाणिनि का कारक मतलब शेष का मतलब, जिन जिन को मैंने कारक करके वर्णन किया, जिन जिन अर्थों में मैंने कारकत्व को स्वीकार किया, उससे जो शेष जो अर्थ बच गए उन अर्थों को दिखाने के लिए षष्ठी भक्ति करना। तो जिन अर्थों के हमने कारक संज्ञा मान रखा है, अर्थात जिन अर्थों को मैंने क्रिया के जनकत्व में जनकतया साक्षात परंपरा स्वीकार कर कर्तृकारक है, क्यों उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को हम कर्तृ संज्ञा क्यों कर रहे हैं, क्रिया की जनकत्व में उसकी स्वतंत्रता है। कर्म में क्या हो रहा है, उसका नाम कर्म संज्ञा पड़ रहा है जो क्रिया चिन्ह फल का आश्रय है। कर्म संज्ञा किसकी हम कर रहे हैं, जो क्रिया की उत्पत्ति में साधकत्व है, और संप्रदाय संज्ञा उसकी हम करते हैं जिसकी क्रिया का उद्देश्य है, और अधिकरण संज्ञा उसकी होती है जो क्रिया का आधार है। सब क्रिया संबंधी होगी नहीं, साक्षात क्रिया की उत्पत्ति में इन सब का साक्षात परंपरा सहयोग है, और जिनका साक्षात परंपरा सहयोग नहीं होता उनका हम कारक संज्ञा मानते नहीं है, वो शेष है, उनसे शक्ति होती है। लेकिन वाक्यार्थ निर्णय करते वक्त जिनका साक्षात क्रिया जनकत्व नहीं है या परंपरा भी क्रिया जनकत्व नहीं है, किंतु क्रिया के जनकभूता साक्षात परंपरा से गृहित जो पदा संबंधी पदार्थों को भी उस वाक्यार्थ में संग्रह करने के लिए हम पार्थिका नहीं करते, वाक्यार्थ में वो भी संग्रह हो जाए, एक अर्थम पार्थिका में करने क्रिया के साथ साक्षात क्रिया जनक तो उसमें नहीं हो जाए, इसलिए उसकी कारक संज्ञा ही नहीं माने, शेषी का कारक संज्ञा। कर्तृ द्वारा या कर्म द्वारा कर्तृनिष्ठ कर्म निष्ठ जो क्रिया तार्श क्रिया का जो आधार है उस आधार होता कारक का अधिकरण संज्ञा होता है। तात्पर्य कि कर्म आदि भी तो कारक या क्रिया के साथ संबंधित तो है ही, संबंध विशेष को प्राप्त है ही उनका, यदि उनके कर्म आदि विशेष सूत्र की अवक्षा कर दी जाती है तब क्या होगा, तद्वारा आधार भी तो बदल जाएगा। इससे पहले आपने कर्मत्व की अवक्षा कर दी, अव्याकार कर्तिकर्म द्वारा तनिष्ठ क्रिया का जो आधार, जब कर्तिकर्मत्व की अविवक्षा हो गई तनिष्ठ क्रिया का आधारत्व भी मामला समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं, उस स्थिति में उसका अधिगम संज्ञा भी हम नहीं कर सकते। इसे दृष्टांतों में सतांगतम सपिशो जायते मातु स्मृति सिकुदय और भजे शंभो चरण यो हो द्वितीय तृतीय प्रथमा का दृष्टांत दिया, सप्तमी का नहीं असंभव, क्योंकि इसके लिए कर्ता कर्म अधीन हो गया और कर्ता कर्म अधीन अधिकरण संज्ञा हो रहा है, स्वतंत्र रूपेण किसी तत्व का आप अधिकरण संज्ञा नहीं कर सकते। कर्ता और कर्म द्वारा कर्तृनिष्ठ कर्म निष्ठ क्रिया का जो आधार है उसी को अधिकरण संज्ञा कर सकते हैं आप, इसलिए दृष्टांत आप देखो, वो फिर बताएंगे अधिकरण अर्थ में कौन सी भक्ति आएगी, सप्तम अधिकरणे छ सप्तमी प्रथमा का एक वचन, अधिकरणे सप्तमी का एक वचन और च अव्यय है। अधिकरणे सप्तमी स्थात। अधिकरण कारक कौन से है? कारकत्व कारक संज्ञा विशिष्ट प्रातिपदिक कौन से है? सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण कारक संज्ञा विशिष्ट प्रातिपदिक कौन से है? सप्तमी विभक्ति होती है। इतना ही नहीं, चकारात सूत्र में चय ना अधिकरण से क्या होगा? दूरांतिकार्थ सप्तमी स्थात। दूर अंतिक ये दो शब्द हैं। इन शब्द और इस शब्द के अर्थ में जो जो और भी पर्यायवाची शब्द हैं, उन शब्दों को भी सप्तमी विभक्ति हो जाती है। उन शब्दों को तो बड़ा विचित्रता है, दूर और अंतिक, द्वितीया भी होगी, पंचमी भी होगी, सप्तमी भी होगी। अन्य सूत्र है वहां से अनुवृत्ति होगा, च के द्वारा पूर्व से अनुवृत्ति हो रहा है, दूरांतिकार। और यह अधिकरण भी तीन तरीके से अधिकरण होता है। अधिकरण भी तीन तरीके, एक तो आप बैठे हैं तो साक्षात अधिकरण हो गया ना आपका, पृथ्वी आपका साक्षात अधिकरण हो गया। और आपको कहते पेड़ पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है, बैठे कहां हैं आप? पेड़ की छाया में। पेड़ की छाया में बैठे हुए को भी व्यवहार होता है पेड़ पर बैठा है, तो छाया में बैठे ना, वो तो छाया भी पेड़ आकार है, छाया भी पेड़ आकार है, उसे बैठे पेड़ के पास पेड़ की छाया में बोलते भी नहीं बोलते मैं बोल रहा आपने, तो अधिकरण कारक बना क्यों नहीं बना? इसलिए कहते वृक्षेषु गाव शिरदे, वृक्षेषु गाव शिरदे, पेड़ों पर गायें सो रहे हैं। पेड़ चढ़ के गाय सोती है कभी? तात्पर्य होगा पेड़ों की छाया में गाय सो रही है। वृक्षेष गावश्यकश्लेषित शक्ति, औपश्लेषित करते हैं इनको, जहां संबंध है साक्षात या परंपरा, साक्षात संबंध है आप धरती पर बैठे हो है ना, भूमौ तिष्ठति देवदत्त, भूमि पर बैठा है देवदत्त, साक्षात संबंध है, देवदत्त का पृथ्वी के साथ सहयोग संबंध है। और वृक्षेषु गाव शरति में साक्षात संबंध नहीं है, परंपरा संबंध। इसलिए दोनों तरह का अधिकरण को हम औपश्लेषित अधिकरण कहते हैं, साक्षात या परंपरा जो कर्ता या कर्म के साथ संबंध हो, संयोग आदि संबंध हो, उनको हम कहते हैं औपश्लेषित अधिकरण। जहां केवल बौद्धिक स्तर पर मोक्ष इच्छा अस्थि, मोक्षे इच्छा अस्थि, मोक्षे सब जगह से हो गया, क्योंकि इच्छा का विषय है वो, किसकी इच्छा है आपको? मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है ना, इसे मोक्ष मोक्ष विषयनी इच्छा होने के नाते इच्छा का विषय होता मोक्ष में सप्तमी विभक्ति होती है, उसको वैशेषिक सप्तमी कहते हैं। मोक्ष इच्छा अस्थि घटे ज्ञान इच्छा अस्थि, घट विषय का ज्ञान है, घट विषय का घटे ज्ञानम, घटस्य ज्ञानम भी होता है घटे ज्ञानम, अर्थात घट विषय का ज्ञानम भवति, वहां वैशेकी सप्तमी। और अविव्यापक सप्तमी, दूध में घी है कहां है? शायद दूध में निकालो व्याप्त, आप में आत्मा है ना, कहां है? अंदर कहां है? निकालो अभिव्यापक, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन सब्दी बराबर ना, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, वो अभिव्यापक शक्ति, दुग्धे घृतम अस्ति अभिव्यापक शक्ति। तो सप्तमी तीन प्रकार की हो गई, अवश्लेषित वैशेषिक और अभिव्यापक। मूल में दिया है अवश्लेषिक वैशेषिक अभिव्यापक स्थिति आधार स्त्रिधा, ये सब तीन प्रकार के आधार माना गया है। दृष्टांत दे रहे हैं, पटे आस्ते आप चटाई पे बैठे हो, कहा साक्षात क्या? साक्षात कहा बोला मैंने? औपश्लेषित में दो होता है, साक्षात और परंपरा संयोग। आपने साक्षात्कार अलग लिख लिया, तो ये तो गड़बड़ होते विद्यार्थी लोग गलत लिख लिया, फिर कहते गुरु जी आपने ऐसे कहा था, हमारे ऊपर आरोप लगा दिया, आपने लिखाया। हमने कहा औपश्लेषित दो तरह के होते हैं, साक्षात संयोग होता है, एक परंपरा संयोग होता है। साक्षात संयोग क्या है? आप सीधे चटाई पर बैठे हैं, कटे आस्ते साक्षात, और वृक्ष की छाया में गौ बैठे हैं, तो वृक्ष में गौ बैठे व्यवहार हो गया। वृक्षेशु गाव शेरते, वृक्ष पर साक्षात बैठे हुए क्या गाय? नहीं, वृक्ष की छाया के साथ संयोग है, वृक्ष का छाया के साथ तादात्म्य, और छाया के में कौन बैठे? गाय बैठे, उन छाया के साथ गाय का संयोग हो गया, वह परंपरा संयोग वृक्ष के साथ बन गया उसका औपस्थित। साक्षात संयोग है चाहे परंपरा संयोग है, दोनों ही औपस्थित संबंध है। दृष्टांत के पहले कर्तृद्वार का दृष्टांत रहे, देवदत्त कटे आस्ते। देवदत्त कहां बैठा है? देवदत्त चटाई पर, चटाई में नहीं चटाई पर बैठा है। दोनों बोधन कहां में कहां पर प्रयोग करना बहुत सोचना, हिंदी बड़ी विचित्र है। हिंदी में कटे देवदत्त आस्ते, चटाई पर बैठा, तो चटाई में बैठा नहीं होता, घर में बैठा है हो जाएगा, घर पर बैठा है, घर में बैठा है, और घर का छत पर बैठा है, वहां छत पर आ जाएगा। भयंकर भाषा में और पर, और दोनों में शब्द नहीं होती, लेकिन गृह तिष्ठति, हर में तले तिष्ठति, संस्कृत में तो कोई अंतर नहीं पड़ा। गृह तिष्ठति घर में बैठा है, हर में तले तिष्ठति घर के छत पर बैठा है। हिंदी में बोलने के लिए मैं और पर आ गया, इन संस्कृत दोनों में तो गृह हर में तले अंतर नहीं पड़ा। तो भाषा भाषा को लेकर फर्क होते हैं सारी चीज। तो खैर कटे आस्ते, करता है यहां कौन? देवदत्त। उसमें क्या हो रही है? आसन रूपी क्रिया, बैठना रूपी क्रिया हो रही है। उस क्रिया का आधार कौन है यहाँ? चटाई। अगर कर्तृनिष्ठ क्रिया है आसनम, तद आधार हो गया, क्रिया का आधार कट, अतएव कट में स्वप्न हो गया। कर्तृनिष्ठ क्रिया द्वारा दूसरा दृष्टांत देखिए, स्थाल्याम पचति, स्थाल्याम पचति, पाक क्रिया हो रही है। पाक क्रिया किसमें हो रही है? कौन पक रहा है? बर्तन नहीं, बर्तन में चावल पक रहा है, दाल पक रहा है, कोई चीज पक रहा है, पक हो रहा है ना। पाक क्रिया का फल क्या? विकृति, बताया था है? और विकृति कहां हो रही है? ओदन में। ओदन क्या है? इसलिए पाक का कर्मो, स्थाल्याम ओदनम पचति, ओदन हो गया कर्म, कर्म में विकृति रूपी क्रिया हो रही है। कर्मनिष्ठ क्रिया का आधार कौन बना? लेकिन स्थाली बर्तन, कर्मनिष्ठ क्रिया का आधार है स्थाली। यदि बर्तन ना हो, केवल पानी और चावल डाल दो या गाग के ऊपर, तो पक जाएगा क्या? दिमाग बुझ जाएगा। बर्तन रूपी आधार के बिना ओदन रूपी कर्म में पाक रूपी क्रिया हो सकती है? विकलित होगी। अतएव कर्म हो गया ओदन, पाकात्मक क्रिया का कर्म है ओदन, उसमें होने वाली क्रिया विकलित्या, तो पाकात्मक क्रिया जो फल पाक का फल रूपा विकलित है, तदनुकूल क्रिया पाक है, तार्किक क्रिया का आधार स्थाली है। इसलिए कर्मनिष्ठ क्रिया द्वारा आधार हो गया स्थाली, इस स्थाली को सबसे रखूंगी। थाली बोल रहा हूं, ताली नहीं, थाली नहीं, स्थाली, स्थाली मैंने बर्तन। इसलिए बर्तन में क्या हुआ? सुखी भक्ति, स्थाल्याम ओदनम पचति। अब योग औपश्लेषित कर्तव्य का दोनों दृष्टांत खत्म हो गए। यहां भी है ना, साक्षात परंपरा है ना, कर्म में क्रिया हो रही है, तद्वारा स्थाली बना, अतः स्थाली हो गया परंपरा संयोग संबंधी साक्षात नहीं, और कटयास्त में साक्षात्कर्ता का संबंध है आधार के साथ। इसे कहीं साक्षात आधार के संबंध होता है, कहीं परंपरा आधार के साथ संबंध होता है, ठीक है नहीं? तो कर्तनिष्ठ क्रिया हो चाहे कर्मनिष्ठ क्रिया हो, चाहे साक्षात हो चाहे परंपरा हो, जो संबंध हो रहा है तार संबंध में क्या हम कहते हैं? सती भक्ति होती है। और मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति, अशिष्टाचार वाली। जब तक ये विषय का ग्रंथ चल रहा है बीच में नहीं आना चाहिए, बीच में ध्यान रखना। आप पाठ पूरा हो जाए, पूर्णमद हो जाए, कब नहीं तो पीछे बैठे, बीच में आने से व्यवधान शास्त्र का बाधन हुआ, शास्त्र का अपमान हो जाता है। अच्छा, मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष इच्छा अस्ति, क्यों यह इच्छा का विषय बन रहा है मोक्ष, इच्छा क्रिया हो रही देवदत्त में, तार इच्छा का आधार भी नहीं है, कौन अनुसार कौन है आत्मा, इच्छा आत्मा का गुण है ना, वेदांति के अनुसार इच्छा का आधार कौन है अंतकरण, मन एव है ना, काम इत्यादि काम काम सारी चीज को मन एव कह दिया प्रधान्य, तो इच्छा का वास्तव में आधार है न्याय के अनुसार आत्मा, वेदांत के अनुसार अंतकरण, इसलिए मोक्ष तो आधार है नहीं, मोक्ष आधार है क्या, केन केन प्रकार भी मोक्ष आधार नहीं होता है, मोक्ष आधार नहीं होता, फिर उसकी सप्तमी कैसे करोगे, आधार हो अधिकरण, आधार की अधिकरण संज्ञा होगी, अधिकरण संज्ञा वाले को ही हम सप्तमी ला सकता हूं, तब हमने कहा वैशेषिक सप्तमी है, यह इच्छा का आधार जो है विषय दृष्टिया न तो समवाय आदि संबंधी दृष्टिया, समवाय संबंध या तादात संबंध से, समवाय संबंध से इच्छा कहां रहेगी, नहीं आए तो उनके साथ आत्मा में, तादात संबंध से इच्छा कहां रहेगी, वेदांत अनुसार अंतकरण में, तारक संबंध से नहीं विषय संबंध से लो, विषय संबंध है ना, विषय इच्छा का विषय कौन होता है मोक्ष, अतएव मोक्ष में वैशेषिकी सत्य हम ला रहे हैं, वैशेषिक आधार मानते हैं उसको, औपश्लेषिक आधार नहीं मानते हैं, औपश्लेषिक आधार नहीं होने से भी हम सत्य करने के लिए सत्य के विभाजन कर दिया, वैशेषिक सत्य भी होता है, वैशेषिक आधार भी होता है, विषय को भी हम आधार मानते हैं, विषय को भी हम आधार मानते हैं, इच्छा का विषय, ज्ञान का विषय, प्रयत्न का विषय, राग का विषय, द्वेष का विषय है ना, बहुत सारे तरह के विषय होते हैं, ये सारे विषयों को क्या मानते हैं हम आधार, तब तक इच्छा आदि विशिष्ट क्रियाओं का, अतः उससे भी सत्य हुई, इसको वैशेषिक सत्य मोक्षे इच्छा अस्ति, और अब सर्वस्विन आत्मा अस्ति अविव्यापक, आत्मा अक्रिय है, और रहने की क्रिया कैसे कर सकते हैं, आप कहते हैं सभी में आत्मा है, क्या आत्मा सक्रिय वस्तु है, जैसे आप मकान में हैं, हम मकान में घर में है इसलिए क्योंकि आप आ सकते जा सकते हैं, आप सक्रिय हैं, जैसे आप कोई मकान के अंदर रहते हैं, कोई मकान के बाहर रहते हैं, इन आत्मा कभी सभी के अंदर है कभी सभी के बाहर हो, ऐसा हो सकता है, इसलिए कहते हैं क्रिया द्वारा आधारत्व सभी आत्मा का नहीं हो सकता, आत्मा में अस्तित्व रूप क्रिया मान करके तार्श क्रिया द्वारा आत्मरूपी कर्तनिष्ठ अस्तित्व का क्रिया द्वारा सभी को आधार मानना भी उचित नहीं बनता, क्योंकि आत्मा में अस्तित्व रूप क्रिया भी नहीं है, अस्तित्व उपलब्ध कहते हैं ना, सत्ता पारमार्थ सत्ता है, स्वरूप सत्ता स्वरूप है, क्रिया नहीं है, वास्ति से क्रिया नहीं समझना है, अस्ति उपलब्ध करके अस्ति अस्भुआ भुवि बहु सत्तायाम सत्तात्मक क्रिया ऐसा अर्थ नहीं लेना, ऐसा अर्थ देंगे तो गड़बड़ हो गया, आत्मा भी क्रिया स्वरूप हो जाएगा, ये क्रियावान हो जाएगा, दोनों ही गलत, क्रियात्मक भी आत्मा नहीं है, क्रियावान भी आत्मा नहीं, दोनों नहीं, का कहना है क्रिया द्वारा यथा इच्छा को लेकर क्रिया द्वारा मोक्ष आधार नहीं हो सका, इसे वैशेषिक का आधार माना, इच्छा का विषय मोक्ष है, इसी प्रकार यहां पर आत्मा में किसी प्रकार क्रिया मान करके तद द्वारा सभी को आधार मानना संभव नहीं है, अतएव इसे व्यापकत्व को लेकर भी कहा जाता है कि सभी में आत्मा का मतलब क्या, वास्तव में सर्वत्र आत्मा है, अतएव सभी में आत्मा, सर्वत्र आत्मा होने से सभी में आत्मा व्यवहार जो हो रहा है, आत्मा की व्यापकता को लेकर के हुआ, इसलिए अभी व्यापक अधिकरण मान लिया गया सभी को, तार सप्तमी का नाम भी इसलिए अभिव्यापक सप्तमी, इस प्रकार से एक और अंतिम रह गया, इसको समाप्त करते कारक प्रकरण को, वनस्य दूरे अंतिकेवा, वनस्य दूरे, दूर शब्द से सप्तमी होता है, अंति शब्द से सप्तमी होता है, भले वादा नहीं, वनस्य दूरे अंतरिकेवा साधो कुटिया भवती, वन के वन से दूर में, वन के नजदीक में साधु की कुटिया है। यह दूर शब्द में जो सत्य हुई है वह आधार अर्थ में नहीं, औपशेषिक अधिकरण अर्थ में भी नहीं, वैषयिक अधिकरण अर्थ में भी नहीं, अभिव्यापक अधिकरण अर्थ में भी नहीं है, केवल उपपद विभक्ति को कहते हैं। कारकत्व विभक्ति नहीं आया, दूर शब्द को सत्य कर देना, चाहे वो कैसा भी आया हो, वाक्य में कहीं भी दूर शब्द आ जाए उसे क्या कर देना, सत्य भक्ति कर देना, ऐसे कह दिया। इसलिए हमने सत्य में डाला है आधारत्व या कार आधार कारकत्व, सत्य में यहां नहीं आया है, विहितत्व कार्य ऐसे कोई उपपरि विभक्ति कहते हैं। अन्य अन्य अर्थों में विद्यमान दूर और अंत शब्दों को दूर और अंत अर्थों में ही सत्य विभक्ति कर दिया जाता है, इसलिए सत्य विभक्ति हुई है। इति विभक्त अर्थ प्रकरणम्।